اس دزیز انا بل باب شروع ہے اخر تر سورت اپورے دے پدی باب کی سدی پدی باب کی صفات دے منافقان ذکر کئی یا لفظ لس صفات کے کم دن اگے دوی ذکر کئی اول پداو کی وسلویخ اتسلویخ او یو کم پنزوس او پنزوس کی پدی کے دوی دا صفات ذکر کئی دے منافقان بیا دا غینا پس پا یو پنزوس او دو پنزوس کی دا مومنان و صفات پا تقابل سر ذکر کئی بیا دا غینا پس پا دو پنزوس او دری پنزوس کی بیا دا دی صفاتونا سکی دا پا دو پنزوس کی بیا دا دی صفات ذکر کئی پا دری پنزوس کی بیا ترغیب دے اطاعت رسول تخا او پا سلور پنزوس کی پا سلور پنزوس کی قل اطیع اللہ و اطیع الرسول پینزه پنزوس او او پا پینزه پندوس که بیا وعده ده استخلاف تا چه سوک پا دی احکامات و عملو که خلافت پا اللہ تعالی ورکی او بیا پا شپک پندوس که چکم ده نو ده خلافت ده اقامت ده تایید ده پار بیا ده دری احکامات و عمر ده خواه بیا ده آغی نورستو یو سوال او ده آغی جواب ده بیا ده آغی نورستو آداب شروشی دری آداب لدفع الحرج امن قائم اولو ده پارا دری آداب ذکر کئی یو آداب دے پاتا پندوس کی بل آداب دے پناہ پندوس کی بل آداب دے او دغا بل آداب چکم دے اتا پندوس و نہ پندوس کی یو آداب دے او پا یو کم پشپیتا کی بیا بل آداب دے خان پشپیتا کی او بیا بل آداب چکم دے ناغا پا یو شپیتا کی دے دا دری آداب بیا ذکر کئی لی دا فیل حرج بس دغا خلاصہ دا خان اول کی دغا صفات منافقانو بیا فمیانس کی صفات تا مومنانو بیا صفات تا منافقانو بیا ترغیب اطاعت تا رسول تا بیا وعدد استخلافو او بیا آداب لدفع الحرج چه تنگیل دی شیخا دغا آداب بیا ذکر کئی ویقولون آمنا بالله و بالرسول دا منافقانو خصلتنا ذکر کئی خدا خصلتنا خصوصی پا وقت فیصلی کی چه کلم منافقان رتو ہوا چه راشد اللہ پا قانون فیصلہ کو نو بیا رد سحالی ویقولون وائدہ منافقان آمنا باللہ و بالرسول منگا ایمان راوڑے دے پا اللہ و پا رسول باندے یو قباحت دارت پا دروغ دا خبری کی دویم وعطعنا بلوی منگا اطاعت کو ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بیا گردی یو ڈل منهم د دوینا من بعد ذلك پس دی وینا خپلنا دا خپل وینا کئ خو بیا د رسول د اطاعت نه مخړی دا الله د اطاعت نه مخړی و ما اولائک بالمؤمنین نتیجه دادا چې ندی دا خلق مؤمنان دای بل خاصلت شو و اذا دعوا الى الله ورسوله اوس ګور منافق بس کار یاغ بدا کاری وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ كَلَّا شَرَعُوا بَلَلَشِي إِلَى اللَّهِ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ كِتَاب دَ اللَّه تَعَالَى وَرَسُولِهِ أَوْ سُنَّت دَ رَسُول دَ غَتَا چراچ دَ اللَّه تَعَالَى پ کتاب او دَ اللَّه دَ رَسُول پ سُنَّت پانے فیصلہ کو لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ دِ پارٹی فیصلہ کی ما بین دَ دوی کی نو اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ نو ناسا پ ی وڑل مِنْهُمْ دَ دی منافقان نہ مُعْرِضُونَ مخ اڑے دَ فیصلہ دَ اللَّه او دَ رَسُول نہ دا اللہ و دا رسول دا فیصلی نمکھڑی وینا نو کا اوپا دیبانے فیصلی دا کچری سا دا پارا جو دا دا دنیا سی حکومت جو کردی سو من با فدی فیصلی کو اس کلبل کاروشی و این یکل لهم الحق کچرتوی دی دا پارا الحق و گٹا گٹا پا دا فیصلی کی دا شریعت سا فیصلی کی دا نو یعتو الیه مزعنین رازی دیتا مزعنین مند و هن کی پا مند سر قبلی خوا بیا رازی و اینا نمونگ با پشرا فیصلہ کو ذکو مسلمان ما پنجبنا دی اسلام منم اوست کوم دین اوست پد اللہ پا قانون فیصلہ کو ما ولید د پکی گٹا دا کنا د پکی گٹا دا نو د گٹے پٹین کی بیا دا کاری خا او چې کله فیصله ده په حق کې ناراضي نو بیا وای وای ولې دا قومي جرګه څه ده پاره ده او دا قومي عدالتونه او دا حکومت چې مونږ ته کچري جوړ کړی دا څه ده پاره دي مونږ به پاغه فیصله کوو پوهځ کنا خو چې کله په کې ده ګټه ای وای وس په شرع تر احکام پوهځ کنا او دا الله په کتاب د مولا کو ته وای راولم ها افی قلوبهم مرضون الله وای آیا په زړونو دي کې مرض ده بل خپلت دار ها امر تابو بلکی امر تابو یا دی پشک کی دی ہاں پشک کی دی قرآن و سنت بارک پشک کی دی سنگ شک کی دی و من الناس من یعبد اللہ علی حرف پشک کی دی فین صابه خیر اطمئن نبی که گتا و تورسی دن خوشحالشی آو بلکل صحیح دین دکانا و این صابته فتنتون که مصیبت ور تورسی نو این قلب علی وجهی بیا تاوشی پا مخفل باندی و اینا لرکا مرد دا سنگ خبر دا دا نمانم دا پیسرماتن دا منظور ام یخافونا بلکی دوی یریگی ان یحیی یریگی دوی ان یحیف اللہ علیهم و رسوله چه ظلم باو کی دوی سر اللہ و رسوله دی بانی یریگی چه دی سر با اللہ و رسول ظلمو کیسو دی پا دی خبر یریگی اللہ وی بل اولائی که هم الظالمون بلکم دا کسان پخپل ظالمان دی چه پا اللہ و رسول بانی دی ظلم گمان دی کنا دا اللہ و دا رسول پا فیسران دی مطمئن نو دی پخپل ظالم دی خواه دی پا پخپل ظالم دی پاکستان هم ورته دا کار کردی وی دا یو سپریم کورت تی و دا یو شرعی کورت تی چه دا چا کم اخوخ یقی تا دیزی یعنی چه پا کم اکی گت یقی تا ریلار شی خواه کم اکی گت اقی تا دیزی نو که شرعی کورت تا دی و که سپریم کورت تا دی خو البته وی سپریم کورت وی دا بیاد اگه دی او چت تی پا شرعی کورت پاندی دا شرعی کورت هر فیصله بیا پا سپریم کورت کسی که بیا چلنج که دیشی بیا چلنج که دیشی شریعت اختیاری گرزول دا منافقانو کار دی خواه دار منافقانو کار دی چه تا د خپل اختیار مطابق ګرځول دی او بیا د خواهش مطابق چې په کم ځای کې ګټه ای طالب باندې فیصله کی لوی منافقان دی دغه پاکستانیان چې دغه شریعت سره دغه کار کړی شریعت اختیاری ګرځول دی وای دغه اسلامی نظریاتی کونسل دی وای دا به سفارشات پیش کړي بیا اختیار پارلیمنت ته کوم منظوري او کني منظوري شریعت اختیاری ګرځول چې کوم دي کنه دا د الله تعالی د دین پورې ټوکی دی دا د منافقانو اعتقادی او عمل د لوی کافرانو مرتدین دي دا انما کان قول المؤمنین او د دې په مقابل کې د مؤمنانو سکاری د مؤمنانو کار دای ښا کګټ یو کټاوانی خدای الله فیصله ته ور دي انما کان قول المؤمنین یقینا خبره د مؤمنانو صدا اگر است راضی اذا دعوا الى الله ورسوله کله چراو غختی شي الله او رسول تا ليحكم بينهم دې پارچ فیصله کی فما بین د دوی کې نو سی ده خبر سی مقوله دادا این یقولو سمعنا چی دوی وی اواوی ده منگا و اطعنا و منگا تابداری کو بلکل من قبول کرده و منگ ده خبر اطاعت کو منگ بل سنکو و اولائی که هم المفلحون او ان دا کسان کامیاب دی فی دنیا و پا آخرت کی و من یطع الله و رسوله او اغسو که اطاعتو که ده اللہ و ده رسول و یخش الله او یریگی ده اللہ تعالی نفقبل تیرو عملونو چی یا اللہ تیر عملون مکڑی دی تر آتا معافیو که چی آقا با مسنگ دا کڑی خواه دانی چی عجب کرا غلی دی چی ننما خو بس کڑی دی خور جنت تی کداریم ویت تقهی او زان بچ که دا اللہ تعالینا تقوی که دا اللہنا فا راتون کو آمالو که فا اولائی که هم الفائزون نو دا کسان کامیاب دی مفلحون مفلحون یو فلاح تی یو کامیابی دا نو فلاح چکم دی یو فوز دی فلاح چکم دی نو بس آغا دغه دی نیل الخیر او والنفع الباقی اثره خیر حاصل اول او آغا نفع چه داغی اثر باقی وی او فوز چکم دی نو آغا خیر حاصل اول دی او دا مکروه نبچ کی دل دی خوا چه داغا نقصان نفع که بچون شی خواه و اقسمو بالله جهد ایمانهم اوز دا بل خصلت تا منافقان و نو خصلتون را تا ذکر کئی او دا پا دی وقتی چه کلا پا دی بانی دا داغ را غی چه دوی خدا اللہ و دا رسول فیصلی تا نرازی دا خلق منافقان دی نو دوی را پاس دا خپل صفائی شروع کرد قسمون شروع کرد و اقسمو بالله قسمون خوری پا اللہ تعالی بانی جهد ایمانهم صح قسمون لئن امرتهم کتا امرو کدویتا لیخرجن نو دوی بوزی دا کورونونا راشی و یا رسول اللہ من کستا امرتا ناسیون اچه ترا تووی بس اغا منو چه ترا تسووی منگ اغا منو ترا تسووی چه جهاد تلار شی منگ زو لئن امرتهم لا یخرجن نا یا لئن امرتهم لا یخرجن نا که ترا تووی چه دا خپل کور او دا خپل خز پریگ دی دام پریگ دو ترا تامر که و خلاک منافق صلی پا خلی کدیر خوبی قل ور تووی لا تقسمو قسمون مخری قسمون مخری طاعت معروفت طاعت معروفت ستاس طاعت معروفت معلوم ده ممتا ستاس طاعت پی جندل شوه ده اغا خچانا پت نده ستاس طاعت سکن پی جندل ستاس سمر اطاعت کوئی سه قسمون مخوری پا خلی بانده عملی طاعت مخلکو تا معلوم ده یو معنی داره دویو معنی داره قل لا تقسمو قسمون مخوری پا داس خبرو طاعت معروفت طاعت نیک ده بس نیک طاعت کوئی قسمون کسی ضرورت چه قسمون خوری ان الله خبیرم بما تعملون یقینا الله تعالی خبردار ده پاغس بان چه تاسو عمل کوئی قل ورت و یاتی الله و اطیع الرسول اطاعت اغنده که در اصل اطاعت معروفه سده اغداده اطیعو الله اطاعت کوئی در الله و اطیعو الرسول او اطاعت کوئی در رسول فا انتولو نکتا کدی مخوارو فإن تولوا كتاسو مخوارو فإنما عليه ما حملا نو يقنن پدي رسول باندي بوج دا غده حملا چه ده تسپارل شوه ده ده بانه چه کم بوج کل شوه ده اغا پده بانه ده بخفل دعوت چلی وعليكم ما حملتم او پتاسو بانه بوج غده حملتم چه پتاسو بانه کی خود شوه ده وإن تطيعوه كتاسو اطاعتو کو ده دي رسول نو تحت دو لار بومومي ده رسول ده اطاعتنا بغير لار مندل نشت ده ده رسول پتاعت کی بلار مومي خواه د جمهوریت پلاربان شریعت ناراضی د رسول پلاربان بشریعت راضی دا کما خبر ادا چې ته پارلیمنت ته بل پیش کا هغه به پاس کینو شریعت تنافس کی دا د رسول دلاره نه خلاف کار دی و ان تطیعوه تهتدو که تاسو د رسول منل نو لاربومای که د رسول نه منی د رسول دلاره نه خلاف په بل لار شریعت را وړي ناراضی و ما علی الرسول نشته پر رسول باندې الا البلاغ المبین مگر رسول خار دی وعد الله الذين امنوا اس چه دغا احکامات تا دا اللہ دا کتاب بانی رازی شی رشتی هم دا اللہ پا قانون فیصله که او پاقی بانی رازی وی او بلی قواتت نزی نو بیا برا سر اللہ تعالی دا وعده رشتی ها که اغا سواده را دادا وعد اللہ الذین آمنو وعده کرده اللہ تعالی دا مومنان سرا من کم دا تاسونا ها من کم بعضی کسان دا تاسونا عریو نخلیفا کیگی وعمل الصالحات او اغا کسان چه عمل که نیکو اغای سر وعده کرده لیستخلفنهم فی الارض چه خامقا خلیفگان بجوڑی دوی لر پزمکا که كما استخلف الذين من قبلهم لكت خليفه غان جوكلو اكسان من قبلهم كما خير دينو اقوم موسى عليه السلام فاستعلاك فرعون ولا يمكنن لهم او كلكي بدوي لار دينهم دين ددوي الذي اغا دين ارتضى لهم كي الله ورتقوا كردي اغا دين بو تلاكي نافس كي خاد دوي اغا دين بنافس كي غورا كما تا الله خوا كردي ندات دوي خوا كي بارليمنت كي ببل سرا چاو دمون خوا شو دا بل سيدي فخبر اورتي كن نا نا ارتضاو لهم و نمی ارتضاو لهم اوی چه اللہ ور تخواه کرده اغا دین دخوا نو اللہ سوار نستا وکال مخی خواه کرده و رضیتو لکم الاسلام دینا او دیوی چه نه پاکستان پارلیمنت منظور که وغی خواه کی نو حالا بنافذ کیگی ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدلی بدوی لر من بعد خوفهم پس تیر ردوینا امنن امنو پا امن باندی امن بولا راولی خوف فقط میگی پا امن کمیٹو بانے امن نرازی امن برازی دا اللہ پا نظام پا قیام بانے خواہ دوی امن کمیٹی جوڑی کری دی او لکری جوڑی کری دی پا دی بانے با منگا امن راولو دک کشان با اللہ دا قوم پا خوف کے ساتھی تر سو پوری چی دا اللہ قانون نافذ نگی او دا اللہ پا قانون بانے رضا نشی او پا اگا قانون بانے رضا نشی چی اللہ پی رضا دے خواہ یعبدوننی خودی بس کار کئی ورے دی کار بہ توحید شرک پنہ کئی یعبدوننی زما عبادت بکئی لا یشرکون بی شیئا شریک پنہ جوڑئی ما سرہس شے ومن کفر بعد ذالکا اگا چا چ کفر کو نا شکریو کا پست دینا فاولائک هم الفاسقون ندا کسان د حد نہ وتن کیدی واقیم الصلاۃ قائم و منزو وګرا کا دغا ایک دغا نواز شریف اگا بدبخت خبره چی وی صرف دری چیز نه بس دات دغا دے اسلامی نظام دے او اگا آیات نے استدلال کولا بلا ورس چی تیر شو چی اگا سنگو چی الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر دا سلور کار بوی کی بس نور نشتا دے منگوائی بدبخت دا نه رات دل تو گورا تمکین مخ کی تیر شو ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم او اقامت الصلاۃ رست راضی واقیم الصلاۃ قائمی بمنزو و آتوا وات زکات ادا بر تایید د خلافت ته پاره او زکات باور کئ واطیع الرسول او اطاعت بکئ د رسول لعلکم ترحمون دې لپاره ها اقامت د مونز کوي ها مونز پابندی سره کوي زکات ور کوي د رسول اطاعت کوي دې لپاره ته پتا سره رحم وکړی شي رحم در باندې وکړی شي دا کار بیا وشو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې ها دغه کوم د هغه خور شو اسلام جزیرۃ العرب د حبشی بعض بلاد او اطراف د شام ته دغه سرحدات د شام ته دغه رسیدو اسلام بیا په زمانه د ابوبکر صدیق کې بیا چې کوم د مرتدین د جزیرۃ العرب نه وتل ورپسې چې کوم د بعض بلاد اغا دغه چې کوم د مصر بعض اطراف او دغه شانته بعض اطراف د فارس چې کوم دی اغا فتح شو او حبشه چې کوم د راغی ته ور داخل کې اسلام بیا په زمانه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې بیا فارس فتح شو بعض مناطق چکم پاتیو او ورسارا چکم دینا مصر فتح شو شام فتح شو دا علاقی حوران بصرہ وغیرہ دغم فتح شو بیا دا اگے نو رست پزمانہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیا مغرب تا بحر محیط خوا تا اسلام رسیدو مشرق کی دی خوا خراسان ترا رسیدو کابل ترا رسیدو بیا دا اگے نو رست سند او ہند او ملتان او فلانی او دین دی ټول علاقو تبیا شو اسلام ورغی ها ولې دا کوئی دا وعده رشتہ کړي وکنه لا تحسبن الذين كفروا موجودين في الارض دا جواب د سوال دی سوال دار ازی ار مون بدی کافر نه دا خلافت څنګه قائمو کافر و موجود دا مون نه پری خلافت قائمو ولتا الله وی نه نه د ایمان شاده کولی لا تحسبن الذين كفروا غمان مکو ته پاکستان باندې کافران دی معجزینا عاجز کون کی مون لره فل ارض پز مکا کی د ایمان شاده کولی دا خلافت به قائمیږي و ماواهم النار زائر دی اور د پاخیرت کی ولا بیس المسیر او بد زائر گردی دور دا جهنم یا ایها الذين امنوا اس خلافت تو قائم شده امن ده پارا کنا اوز ده امن ده پارا یو دری آداب کورنیم پکار دی پکور که او ده دفع الحرج ده خواه تنگی لره کول دی مخ که ده آداب بیان چه چه دینه و پرده که دینه و پرده که کنا نو ده پرده دیره شنو خلق دی چرده خو بگران کاری الله ویده دوم را گران نده ده پکه که مستثنیات دی استثنائی قوانین دی یا ایها الذين امنوا دا اول قانون دے دا پارا دا فد خرج فدو آیاتوں کے بیانی گی یا ایها الذين امنوا اے مومنانو لیستاذنکم الذين ملکت ایمانکم گورا تا تے وچ دے غلام نہ تا تسلی پردہ نشتا دے خواگی کہ دمرا خبر دا چاگر فا بعض اوقاتو کسا کئی اجازت تے گواری خوا دا سی دن را داخلی گی لیستاذنکم الذین اجازت تے گواری استاسونا آکسان ملکت ایمانکم چه مالکانی دی خلافون استاسو یعنی غلامان استاسو والذین آکسان لم یبلغ الحلما چه ندی رسیدلی بلوختا ندی رسیدلی بلوختا ندی رسیدلی منکم لتاسونا ثلاث مرات دری کرتا دری کرتا یعنی دری وقت قورت کی ثلاث مرات ثلاث اوقات دری پیری با اجازت واری خواه کسو که هر کوٹی تا ورزی کده پلار کوٹی تا ورزی و کده مور کوٹی تا ورزی من قبل صلاح الفجری مخ که ده مونز ده سبانا ده سبا ده مونز مخ که ورزی نو اجازت واری وحین تضعون ثیابکم من الظهیرت او پا وقتی چه گدی تاسو پالتو جامعه تاسو من الظهیرت پا وقت غرمی که ده غرمی تیم که سره پالتو جامعه اوبارسی او نره بنین یا پدی کسی که اودی چیزه که چه گرمی با بلاد عرق که نو آغای با آغای پالتو کپری و او باسده نو پا ده غرمی که مور داخلی که بیجادتا که بعد آغای لم یبلغ الحلوم می دیر میجادت غواری خواه دیر پنور وقتونو که بیجادت نگواری که بالغ نده او غلام دیر پنور وقتونو که اجادت نگواری لیکن پا دیدری وقتونو که بغواری و من بعد صلاة العشاء او پس دموز دماسخوتن نا دماسخوتن دموز نا پس چکم دنو بیاد اجادت غواری سلاسو عورات لکم دا دری وقتونا عورات لکم وقتونا دا پردیستاسو دی وقتونا دا کارکور دا پردیستاسو دی لیس علیکم ولا علیهم جناحون بعدهن نشتر پتاسو باندی و نفدی باندی جناحون گناه بعدهن پس دا دری وقتونا راضی دی کنم بیا توافون علیکم بعضکم علی بعض دا وجه بیانی ولی دادری وقتونو که ولی دوی اجازت دغه کړو د نور وقتونو که پی اجازت ولی نشته لري ځکه نشته لري بیا ډیر لوی دغه تکلیف جوړیږي هر وخت به ډیر راضی اجازت شتاو کو نشته لري توافون علیکم ګرځیدون کی را ګرځیدون کی دی پتا سبحان بعضو کما لا بعض استاس نه په بعضو باندې دی خو زی راضی نه هر وخت به اجازت څنګه غواړي غلام خدمت کوي معشوق کله بهر یو کله دن نه پوښ کړه نه بالغا کذالک یبین الله لكم الآیات دا رنگ بیان الله تعالی تاسو احکامات الله عليم حكيم الله تعالى فوق له حكمه ولا ده واذا بلغ الاطفال بل دغره بل ادب دي واذا بلغ الاطفال منكم الحلم او كلت بالغ شي دا بالغ نو نو ده دري وقتن کی اجازت وختو خو که بالغ شنو بیا به هر وقت اجازت غواړي که د مور کوټې ته هم ځي که د پلار کوټې ته هم ځي وایذا بلغ الاطفال کله چې بالغان شي ماشومان منکم د تاسو نه اورسیږي ماشومان منکم د تاسو نه الحلم بلوغ ته فليستأذنوا نو بیا رسې کوي جاري اجازت غواړي کما استأذن الذين من قبلهم لکه څنګه چې اجازت غوښتو آ کسانو من قبلهم چې مخکې د دنیا وو یعنی مخکې د دنیا کې څوک بالغ شي هغه به اجازت غوښتو کنه هغه په وښتم آیات کې تیر شوی چې هغه کې تاسو اجازت غواړي نو دک شانتي بیا سکی بیا بدوی اجازت واری خواه و اجتماع آیات کیو کنه لا تدخلو بیوتم غیر بیوتکم حتی تستعنسو و تسلیمو علی آلیا ال تیوی اجازت بغواری نو دک کسان تیو بیا دا چه دا ما چومان را را بالغ چنو دا بنوای چې دا خو زما مخه تا وړو کې را لوي شن دې دغه چانته راځي نه نه دې به اجازه غواړي ها فلیستاذنو کما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله دارنګ بیان الله تعالی لكم تاسو ته آیاتي احکامات خپل والله علیم حکیم الله تعالی علم والا دې حکمت والا دې والقواعد من النساء بل قانون خا لدفع الحرج بهم قانون والقواعد من النساء اللاتي او اغخذ ناستي اغناستي خذ من النساء دخذنا اللاتي اغخذ لا يرجون نكاحا جاي امید من النكاح امید نه لرید نکاح اغه بودای شوی دا او د بودای وای د وژن دا اغه رغبت مغبت نکاح ختم شوی دی نو فلیس علیهن جناح نشته له فقوی باندې گنا ان یضع نسیابهن ناچکی دی اغه سیابهن ناغ اضافی جامع خپل اضافی جامع د برقا او د پړونه مړونه دا کی دی خدانه چ نور جامع غیر متبرجات بذینا خو نه اخکار کون کی زینت خپل لرا دا نه دا اوس بودای د خسن استر کا کای نو بیا نا دا بودای دا خو لیکن زینت نخ کارا کئی خو با هر کار پسی اوزی اورا اوزی کنه دا دیر بودای گانه بیا پا دیکلو که گرزی را گرزی پلی کسو ہے کنه پر دغی نیه چولی پرونی نیه چولی برقی نیه چولی نو خیر دی گرزی دی کنه و این یستعفیف ناو که دویزان خبچ که دو بحر وطلونا خير لهن من دا بهتر دی دوی دی پارا والله سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کے و عالم دی ليس على الأعمى حرج وس بل أدب لدفع الحرج خا بل أدب دين بل أدب لدفع الحرج ليس على الأعمى حرج دا بخوراك كي أدغة دي حرج رازي تكليف رازي بخوراك كي نوي دا تكليف نشتري بس خير شرية إجازت تي خا کسو کی لون سرا خوری او کسو کی گوٹ سرا خوری یا گوٹ چا سرا خوری یا رون چا سرا خوری یا اترا کرا خوری یا ماما کرا خوری نو خیر دے خوری دی لیس علی الاعمى حرج نشتر پڑون باندے حرج پا خوراک کی دروغ سرا رون کلا وی زیر دروغ سرا نخورم امانا بتنگ شی نو اللہ وی استنگی نشتر پروا سرا خیر دے یا لیس علی الاعمى حرج لیس علی دغا چکم دنو لیس حرج فلم معاکلت مع الاعمى حرج نشته ده پا خوراک که درون سرا درون سرا خوری نو تو وای چیار دیو سرا نخورم آده غریب لونده او دبتی ندیر او خورم نخیر ده زدی که دور سا خبره نشته ده گزاره کوا ولا علی الارج حرجن او نشته ده پا گود بانده حرجو گود ده چا سرا نخوری و یار ده خورد دوو که سوزای نیسه ما سرا و خلق تنگ شی نو اللہ وی نخیر ده کی نو سرا او یا تا تا وی چی تو سرا خورا ولا علی المریض حرجن او نشته ده پا مریض بانده حرج شده روغ سرا خوری یا روغ ده مریض سرا خوری ولا على انفسكم او نپ زانون استا سبان دي انتا کلو من بيوتكم چه خري تا ته پکورو نو خپلو کي خپل کور کي ډوډۍ خوري نو فرق کنا الګ خپل کور کي ارسو کوئی چه حرج نشته ري په پردي کور کي مساله ده خدای له تد خپل کور دي دیو دي نه وي چې د پردي کور نه په خپل کور باندې قياس کا څنګه چې خپل کور کي ته حرج نه محسوسه نو دا په پردي کور کي خير ډوډۍ خوري شي ها پرده کا واو او بيوت ابائكم يا پکورو نو د پلارانو استاسو کي پلار کور دي ځان ته ورالی او دغله توي مور د توي ته ډوډۍ وخرنه فرکنه او بيوت امهاتكم يا فقورون د مين دستا سكي لمور لزان تا کور دي ورالی ډوډۍ وخرا او اخرى او بيوت اخوانكم يا فقورون درون استا سكي رور کړه لاړی نو خلق با رور دې نو ته د امو اچر د ما درور کور ما ته پک ډوډۍ جاي دي کنه چاګه در باندې خره نو خره کنه که زنانه در کول هغه بل فرد دا اصل مصرف دي دا کې وا چې زنانه دي او سړی نشته دي او ته لاړې هغه د توي کور کې څوک نشته نو کور ته مور د تر اوري نو د خو د ضرور د خل نه پرده ده خو لیکن دا خبر راځي ډوډۍ دې ته وي ډوډۍ وخره انو خیر ډوډۍ وخره کنه کې نه ډوډۍ بر لو باسي واړه او وخره ډوډۍ وخره دې کې دی وی چې ګنه زنانه دغه خرچه په مونږ باندې صحیح نه چې خاون په کور کې نشته کنه نه نه خیر ده دا خرچه صحیح ده چې ډوډۍ در باندې وخري ښه ولا علی خام او بیوت اخوانکم او بیوت خواتکم یا په کورونو د خویندو ستاسو کې او بیوت اعمامکم یا په کورونو د ترونو ستاسو کې او بیوت عماتکم یا په کورونو د تروریانو ستاسو کې او بیوت اخوالکم یا په ترونو د ماما یا په کورونو د ماماګانو ستاسو کې او بیوت خالاتکم یا فکورن د ماسیگان استاسو کی او ما ملکتم مفاتحه یا اغسوک چه مالکان یی تاسو مفاتحه د کنجانو داغی داغی د کور د کنجی مالک تی سوک ته غلام دی غلام غلام لری وعده کړه د کور د لور کړه دی اغه کړه لاړی اډوړی خوری اوخرا او صدیقکم یا فکور د ملګری استاسو کی ملګری دې اغه خوات لاړی او کور کې تا پوسه کې مینیش تدې او تا دې وی ډوړی اوخره نو خیر دې کینه ډوړی اوخره څه خبره نه ده پردہ کوا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا واشتاتا دا یو بل ادب دې اوس دار چې تر چا به وی چې یرا دا په ګڼ باندې خړل پکاري دا ځان ځان ته خړل صحیح دي او چا وی چې نه دا ځان ځان ته مړ سړي اندوانو خو دې دا په ګڼ باندې خړل صحیح دي خو چې کنه چا وی چې په ګڼ خړل صحیح دي چا وی چې ځان ځان ته خړل صحیح دي الله یې په دې کې څه حرج نشته ری لیس علیکم جناح ان مپن جابیانو په خبره کې مو پښتنو پکې لیس علیکم جناح ان نشته ری په تاسو باندې ګنا ان تاکلوا جميعا چې تاسو خوړی په جمع باندې وشتا تا یا ځان ځان ته ناشتي خوړی ناغم صحیح ده البته په جواب باندې ثابت کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سره خوړلی دا ځان تیم خوړلی دا پیدا دخلتن بیوتن کله چې تاسو داخل شئ کورونو ته نو یو کار کوي ښا فسلموا علی انفسکم نو سلام کوي پاغه اوسیدونکو خپل لا کورونو باندې پاغه کورونو کې تاسو خپل خپلوان دي اوسی کې نو غیبان سلام کوي کنه تحیتا من عند الله مبارکتن طیبا پیشکشی دا سلام دا اوس بل سلام دی خیو اول سلام امخ کې د داخلي دونه التن بهر نه سلامونه کوله سلام الاستیزان دا اوس سلام دے پس داخلی دونا نو دا سلام تحیه دے خان تحیتا من عند اللہ دا پیش کشی دے طرف دا اللہ تعالی نا مبارکتن دا سلام دی رو فائدو والا دے طیبتن او زلو خوشحال ان کم دے اڑے پہ خوشحال جی کنا كذلك يبين الله دارنگ بیان ہے اللہ تعالی لكم تاسل آیات احکامات لعلكم تعقلون دیدے پارتے تاسو پوئے شئی دیدے پارتے تاسو پوئے شئی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله لقور آداب برابر شو کورنۍ معاملې ټیک شو اوس نظام چلول غواړي نو تنظیم بهر چې کوم د جماعت نظام شت کوي ښا او در صحابه او شان په ذکر کیږي او در رسول آداب چې رسول سره بسنګ چلےږي ښا د رسول سره بسنګ آداب چلے او د امیرانو سره آداب انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله یقینا مؤمنان هغه کسان دي او د مقابل د صفات منافقان کیږي یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان راوړي په الله او پر رسول باندې و اذا كانوا معه على امر جامع او کله چې وی دوی په ملګرتیا د دې رسول کې علا امرن په یو کار باندې جامعن چې هغه جمع کوون کې ها د ټولو خلکو عمومي کار اجتماعي کار دی کنه هغه کې مشوره نه اصل امیر المؤمنین د مشورې اخلیار جمعي مونږ دی اصل نو لم یذهبوا د مؤمنان نزی حتی یستاذنو حتی چې اجازه والی د دې رسول نه ها نو ته چې مطلب مشورې نزی نو اجازه واخله یاره ما څه کار دی اجازه راکې جی نو اجازه واخله د رسول نو اجازه د اوس امیرانو نو اجازه ان الذين یستاذنونک یقیناً آکسان کی اجازت واردتان اے رسولا اولائک اللذین دا آکسان دی یؤمنون باللہ و رسولی چی دوی پا ایمان ناوڑے پا اللہ و پا رسول بانی دوی ایمان دی ایمان علامہ صدا آگا دا لیتی دی اجازت واری خب اجازت نا پٹی گی فَإِذَا اسْتَأْذَنُوا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ کله چې دوی اجازه غواړي لبعض شانهم د بعض کار دوی د پاره سبا د کار په شوه دي هغه د پاره اجازه غوښته فاذن نو اجازه ور کلی من چه تمنهم هغه چا د استاد په هغه شي وردا بیا د امیر په هغه پورې ده ها چې چا ته اجازه ورک کړه چاله اجازه ور نه کړو هغه د ایثار شي کنه که بیا غلا انجی جوړی نه بیا د هغه سې ایمان نه دي واستغفر لهم الله گورا خو که پدا اجازت پانی تللون دیگه نده اجتماعی کار نده دا بهتر کار نده نزکی وی وستغفر لهم الله الله نو تا بخن غوار خواه دعا و تا کوا پا دعا تر بی اغا جبیر رازی چرا دن کم کمی وشو خواه وستغفر لهم الله او بخن غوار دوی تر الله نا ان الله غفور رحیم یکنن الله تعالی بخون که مهربانه ده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم اس ادب د تخید رسول چې د رسول ادب ساتي لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی بلن د رسول بينكم پخپل کور کې کدعاء عبادکم بعد پخپل میانس کې کدعاء عبادکم بعد پشاند بلن استاسو بعضو بعضو لرا بعد بعد تواس کې و ګل لقمانا دی خواراشا نو دا آواز خو ته کې او رسول ته چې آواز کې نو یا محمد مو وایه پوه شو کنه یا محمد چې ویلو یا منافقان ویلو یا يهود ویلو ها ته نبی صلی الله علیه وسلم ته برال او ته بریان خبر اوسه وېدا دعا ده وېدا دغه دې وېدا ثواب هم غنی اعلان کې دا هغه نوم دا غستونه من راغلی دا چې نوم ورته مال دا شان ته دعای بعد کوم بابا دا سه آوازونه مکه واخا دا آوازونه چې کوم دین هغه دغه کوا رسول ته پو یا رسول الله فدا کا دی و امید دا سه آواز ته کوا یا لا تجعلوا الرسول مگر زو فیصلہ در رسول بینکم پخپل میانس کی کدو آئی بعضکم بعضا پشاند فیصلی در بعض استاسو بعضو در بعضی پا بعضو فیصلہ کئی ناغا فیصلی زانتا ای در رسول فیصلہ زانتا لاغی در احتران کون در ایم مانا لا تجعلو دعا الرسول در دعا مانا مدک دعا لخا نامنگی چا اللہ نغوارو مگر زو دعا در رسول بینکم پخپل میانس کی کدو آئی بعضکم بعضا پشاند دعا استاسو بعضو بعضو در در رسول اللہ تا دعا اکلا فلانی دا تا دعا اکلا نا در رسول دا دعا خودر لوی داگه دی نو پا کما خبر وان چی در رسول دعا رازی اگه کارونه کوئی کنا اگه کوئی اگه طرف تر اغبت کوئی مطلب داره خواه دانه دا چکنه تو واتی داگه ما تا دلتا که رسول دعا نکلا اجازت میو نگفت رسول اللہ تا دعا نکلا نو سا خبر او توا مور برا تا دعا کی نو دا مور دعا دی زان تا دا در رسول دعا دی زان تا دا خواه که دعای بعدکم بعدا قد یعلم الله الذین اس خصلت تا منافقانو اگه دا مشوری تیم که سنگا چل کی منافق دا مشوری تیم که دا کاری قد یعلم الله الذین یقینا پی جنی اللہ تعالی کسان یتسللون چه خویگی منکم دا تاسنا لوازن پنائی نیسوب نیون کی پټ پټ هغه غلې غلې چې کوم د سپلې ترخ کې نیولی او غلې غلې خوایي چې راته پټ غونې وځه مسوک میونه ویني ښا د منافق سړی کار دی د داسې د اجتماعي کارونو ندان او باسي فل يحذر الذين يخالفون امره نو پس او دی ریګیا کسان يخالفون چې خلاف کوي ان امره د امر د رسولنا د امر د رسولنا دغه وای ابن کثیر وای دا عام دی عن منهاجه و سنته و طریقته دا غد منهاج د سنت او د طریقې نه غینه خلاف کوي ان تصيبهم فتنه که وبرسي ګری ته فتنه فتنه سره په دنیا کې شرک او کفر بدعت په دې کې مبتلا شي خاطر سنت یا ان تصيبهم فتنه وبرسي دوی عذاب په دنیا کې او یصيبهم عذاب الیم یا وبرسي ګری ته عذاب درناک په اخرت کې په دنیا کې نه چې اخرت کې خو به الله عذاب کی اوس په اخر کې بیا توحید دے او د صورت احکامات طرف ته ترغیب دے الا خبردار ان لله ما فی السماوات والارض خبردار یقینا الله تعالی الذي هغه پاس مبارک په اختیار ده الله کی دی هغه پاس مانونو کی دی هغه پاس مو کی دی قد یعلم فتاک سرغ الله پویږي ما انتم علیه پاغه حالت باندې تاسو پیئی کم حالت تیر در رسول دے اتباع دے کہ در رسول دے مخالفت تے اللہ تا پتہ نہ و یوم یرجعون الیہ او پاغه ربان چ واپس کولے وشی تاسو اللہ تا فینبئهم خبر بدر کی تاسو بما پاغه عملون وان عملو پا خبر بور کی دوی تا و یوم یرجعون غائب سی غلا پاغه ربان چ واپس کولے وشی داخل الیہ دی اللہ تا فینبئهم نو خبر بور کی اللہ تعالی دوی تا بما پاغه عملون وان عملو چ دوی کڑی دی والله بكل شیء علیم او اللہ تعالی پا ہر یوسف بانے پویا دے سورة النور ختم شو خواه پا آخری باب کی سو پا آخری باب کی دغا احکاماتون چه پا آخری کی مخصلتون دا منافقان و لس ذکر شو دا منافقان و لس خصلتون ذکر شو او دا آخری پا مقابل کی دا مومنان و بعض خصال ذکر شو بیا دا آخری نوروز تو چه دا سورة النور احکاماتون من اینو وعده دا استخلاف دا خلافت اغا ذکر شو او بیا دا آخری نوروز تو دری دغه کوم دی قوانین لدفع الحرج تامن د قیام او لدفع الحرج د پاره درې قوانین ذکر شو هغه کورانی قوانین بیا د هغه نفس د تنظیم آداب او د رسول اشان چې کوم دی او د صحابه او شان هغه ذکر شو سورۃ النور دا ختم شو امتیازات ته سورۃ النور کې سو هغه تلور قوانین دی د پاره دفع الفحشاء لس آداب دی د پاره د صد الفحشاء صحیح شو کورانی آداب چې کوم دی نو هغه په سورۃ کې ذکر شوی دی واقعا د افق په ذکر شوی دا او زجر ورکړ شوی په هغه باندې منافقانو ته آداب د تنظیم په ذکر شوی دی او د رسول او د صحابه شان په ذکر شوی دی